Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed śnieżycami i roztopami. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, nagrodzona przez Hiszpańską Akademię Sztuki Filmowej. W serwisie też o pierwszej w historii pielgrzymce papieża na Półwysep Arabski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców części województwa dolnośląskiego przed intensywnymi opadami śniegu. Z kolei w województwie podlaskim, a także miejscami w województwach warmińsko-mazurskim, małopolskim i śląskim mogą wystąpić roztopy. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W całej Polsce pracuje 141 pojazdów zimowego utrzymania. Kierowcy mogą się spodziewać jednak śniegu i śniegu z deszczem także na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na Połoninie Wetlińskiej w Bieszczadach wiatr jest prędkością 90 km na godzinę. W górach warunki dla turystów są trudne, ostrzegają ratownicy GOPR. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinami. Atak na Magdalenę Ogórek był efektem szczucia przez na dziennikarzy, które robi opozycja, mówi posłanka PiS Joanna Lichocka. Wczoraj dziennikarka TVP została zaatakowana i oprotestowana przed siedzibą telewizji przez grupę kilkunastu osób. Po programie minęła 20, grupa osób starała się uniemożliwić wyjazd dziennikarce z gmachu Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców Warszawy. Temat został poruszony podczas rozmów polityków w Polskim Radiu 24. Było to skandaliczne zachowanie, podkreśliła Joanna Lichocka. Chciałabym zaprotestować przeciwko szczuciu na dziennikarzy, które robi Platforma Obywatelska i PSL i reszta opozycji. Atak potępił poseł PO Marcin Święcicki, który zarzucił Janie Lichockiej jednostronne stanowisko w sprawie. Potępiam akty przemocy wobec dziennikarzy, natomiast dobrze. Potępiam również dziękuję. Pani działanie, że pani nie nadzoruje proszę mediów publicznych tak, jak pani powinna. Atak na dziennikarkę potępił szef MSWiA Joachim Brudziński, który polecił analizę materiałów operacyjnych i podjęcie niezwłocznie stosownych działań. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego otrzymała nagrodę GOI dla najlepszego filmu europejskiego. Film konkurował w tej kategorii z produkcjami brytyjskimi Nić widmo i Parto oraz belgijską Girl. Hiszpańska Akademia Filmowa przyznała nagrodę po raz 33. Krytycy chwalą zimną wojnę m.in. za czarno-białe zdjęcia i muzykę. Produkcja otrzymała 3 nominacje do tegorocznych Oscarów. Dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego reżysera Pawła Pawlikowskiego i za zdjęcia, których autorem jest Łukasz Żal. Do 121 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar katastrofy po przerwaniu tamy w kopalni rudy żelaza we wschodniej Brazylii. Do tej pory zidentyfikowano 93 zabitych. Zaginęło 226 osób. Przerwanie tamy nastąpiło w piątek, 25 stycznia. Ogromna ilość błota zalała okolice i zmusiła do ewakuacji mieszkańców. Papież Franciszek rozpoczyna pielgrzymkę w Zjednoczonych Emiratach. Będzie to pierwsza w historii wizyta głowy Kościoła katolickiego na Półwyspie Arabskim. Papież i wielki imam meczetu Al-Azhar w Kairze, uznawany za najwyższy autorytet sunnickiego islamu, wezmą udział w spotkaniu zatytułowanym Braterstwo Ludzkie. Wśród 700 przedstawicieli różnych religii będą muzułmanie, katolicy, buddyści, hindusi i Żydzi. 130 tysięcy katolików ma wziąć udział we wtorkowej mszy świętej odprawionej przez papieża. Większość z nich pochodzi z Indii i Filipin. To niezwykłe wydarzenie dla świata arabskiego. Spotkałam Jana Pawła w Watykanie przed wielu lat. Jeśli teraz uda mi się zobaczyć papieża Franciszka, to będzie podwójne błogosławieństwo. O znaczeniu pielgrzymki Franciszka dla dialogu między religiami przypomina też ksiądz Ksawery Chojecki, polski kapłan w Abu Zabi. Wszystkie izmy są niebezpieczne, jeśli nie ma otwarcia. Islamizm, katolicyzm, buddyzm i tak dalej, po prostu zamykamy się. To jest właśnie ten brak tolerancji. Katolicka wspólnota w Zjednoczonych Emiratach Arabskich liczy sobie ponad milion wyznawców. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska-Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach w Poznaniu i Koszalinie dziś maksymalnie 1 stopień, w Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu 2, w Olsztynie i Opolu 3, w Warszawie i Katowicach 6, w Krakowie 8, w Lublinie 9, a w Rzeszowie 11. W całym kraju chmury i opady, gdzieniegdzie deszczu, w innych miejscach deszczu ze śniegiem i śniegu, no i silny wiatr w górach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i... dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

by human hands. Well, I just don't believe that's true. If the truth can be written, then the truth can be hid. Those words are commanding you. Though your body may grow old, in your mind you must remain a kid. Feral Roots i Rival Sons. I już widzę w komputerze potwierdzenie, że są wśród Państwa miłośnicy muzyki, którzy akceptują to, co robią Rival Sons i podoba im się ta ich najnowsza płyta. A jeżeli ktoś z Państwa ma nieprzepartą chęć skomunikowania się z nami, no trochę jednostronnego, bo ja nie mogę jednocześnie prowadzić audycji i odpowiadać na Państwa listy, ale czytam jak zwykle wszystkie SMS-y, wszystkie elektroniczne informacje, które Państwo przysyłają, to przypomnę, że można to zrobić albo korzystając z numeru 71335, to właśnie SMS, albo mailowo man@polskieradio.pl. Tyle o Rival Sons, pewnie wrócą, bo tam na tej płycie odznaczyłem sobie dużo więcej utworów, które chciałbym na antenie prezentować. No ale teraz sięgam po inny album. To jest Śpiewająca Pani, której ja przynajmniej nie pamiętam, żebym dotąd kiedykolwiek słuchał razem z Państwem w którejkolwiek z moich audycji. A warto. Piosenka o niejakim Willie Jamesie. Willie James to utwór, który otwiera całą płytę. Płytę, a powiedziałem, takim dość śmiałym tytule Burn Me Alive. Spalcie mnie żywcem. A nagrała ten album pani Heather Newman. To jest amerykańska wokalistka, która, jak już było słychać w tym utworze, plasuje się w dziale blues, blues rock. Jest dynamika, jest atak, są spokojniejsze utwory. No i w ogóle pani Heather zdecydowanie przypadła mi do gustu. Pochodzi z Omaha w Nebrasce i ten album to jest chyba debiut. Mówię chyba, bo jeszcze wziąłem jakiś tytuł przy jej nazwisku, ale głowy bym nie dał. W każdym razie płyta Burn Me Alive, jak powiedziałem, bardzo przypadła mi do gustu i postanowiłem się z Państwem podzielić przynajmniej część tych utworów. Już za chwilę właśnie tytułowy Burn Me Alive, a potem jeszcze jeden w wykonaniu Heather, Share Your Love. shed more tears. I've cried more than in all of my years, darling. Just want you to see what I mean. Oh, I know I'm gonna fight, baby. Just try and keep it clean. You'll never love me like I do you. But now, baby, don't let it make you blue. Just don't let me slip right through your hands. It's hard to say your love, baby. Just try and understand. Heather Newman z Nebraski. To tyle na razie. Bardzo dziękuję za niedzielne listy od Państwa. Szczególnie Pani podpisującej się Miska. Rozumiem Pani stratę, Pani ból i no, bardzo, co ja mogę powiedzieć? Bardzo wysyłam do Pani jakieś takie dobre wibracje, pocieszające. Po przerwie przypuszczam, że feryjno-zimowej. Ze szpulowca Big Beatowca. Redaktor Michał Szczarek we własnej osobie. Dzień dobry. I we własnej osobie tradycyjnym serwusem. Powitam się, bo serwus mocny w szpulowcu Big Beatowca musi być. Wypoczęty po przerwie. Wyjeżdżamy na nartach, na sankach. Ach, proszę pana, ciężko dla pana pracowałem. Tak naprawdę zbierałem materiały. Mimo śniegu i zawieruchy. Tak, żeby pan tu jeszcze chciał mnie zapraszać. Zapraszam i no, nie mogę powstrzymać ciekawości, co pan wygrzebał. Ach, dzisiaj, proszę pana, fiesta. Sensacja, szok i niedowierzanie. I wracamy do korzeni swojej dumnej nazwy, mianowicie ze szpulowca Big Beatowca, bo mamy i szpulę, proszę pana, i mamy Big Beatowca. A nawet paru. No bardzo proszę. To ja zacznę może od Big Beatowca, jeśli pan pozwoli. Otóż parę lat temu pan Andrzej z Warszawy słuchał piosenek Bez Granic. Tak. I no, pomyślał, a skoro audycja Wojciecha Mana, to trzeba posłuchać do końca. I trafił na szpulowca Big Beatowca. I dostał iluminacji, proszę pana. Że, ale zaraz, przecież ja też byłem Big Beatowcem, pomyślał pan Andrzej. I nawet mam gdzieś na Pawlaczu starą szpulę zespołu. Odkurzył, tak, sprawdził, czy tak, proszę pana, skrzyknął kolegów z zespołu, odkopał szpulę. Nawet mam to na dowód tutaj, bo pan nie wierzy, że te wszystkie zespoły istniały naprawdę, więc chociaż skromnie szpulę tutaj do pana przynoszę. Tutaj jest szpula, proszę pana. Na pewno na takiej szpuli pan nagrywał swoje ulubione brytyjskie i amerykańskie zespoły. Tutaj jest piękny opis do tej płyty, proszę pana. O, tutaj próba taka, występ taki, proszę pana. Taki utwór, żeby pan mi wierzył. Dajcie spokój, prawdziwe, jak pan to... Często mówi artefakt z minionych tak, lat. Skrzyknęli się, proszę pana. Jakoś przegrali ze szpuli utwory i nawet w profesjonalnym studiu ze dwa utwory na taki skromny kompakcik sobie nagrali. Ale te oryginalne z kiedyś, czy zagrali? Nie, oryginalne z kiedyś oczywiście, z tej szpuli. Przenieśli tutaj i nawet coś w rodzaju małego kompakciku, proszę pana. Niech pan sobie tutaj obejrzy. I dzisiaj będzie wyjątkowo tak, że zagramy z tego CDR-ka przygotowanego przez zespół. Dobrze, co będzie? Już mówię, najwięksi specjaliści Big Beatowi teraz wybałuszą oczy, przeżyją szok i niedowierzanie, ponieważ nazwy tego zespołu myślę, że nikt nie kojarzy, nikt ich nie znał. Kiedy napisali do mnie długi list, też nie znałem tego zespołu. Myślę nawet, to by było wyzwanie dla kronikarzy Big Beatowych, żeby znaleźć jakąkolwiek wzmiankę w prasie o tym zespole. A mianowicie zespół nazywał się Amentius, proszę pana. Nic mi to zupełnie nie dzwoni. Poważna sprawa. Gdyby pan skończył filologię klasyczną, wiedziałby pan, że Amentius po łacinie oznacza szalony, ale to jest chyba tylko ta informacja, którą moglibyśmy znaleźć o zespole, że Amentius po łacinie znaczy... A skąd oni pochodzili? Z Warszawy. To warszawski zespół, proszę pana, tutaj osiadły. Grali na przykład w klubie Karuzela, nie wiem, czy pan pamięta. To pamiętam. Takie, na Jelonkach. To takie bardzo ciekawe miejsce, proszę pana. Gdzie budowniczy Pałacu Kultury to postawili. Którzy w 55 roku, kiedy skończyli, proszę pana, budować, to tam drut kolczasty zdjęli z tego osiedla i studenci i wykładowcy tam się wprowadzili. Ależ bywałem tam, proszę pana. I co pan tam robił? Kolega mnie douczał matematyki, bo byłem słaby. Ale dzisiaj będzie o muzyce na szczęście. Bardzo i proszę, proszę pana, oprócz tej szpuli przetrwały jeszcze tylko dwa zdjęcia zespołu. To na dowód, że oni rzeczywiście istnieli, proszę pana. Niech pan sobie spojrzy. No, całkiem wygląda. Nieźle zrobione promocyjne zdjęcia. I stylowo wyglądają. Może nie Stany Zjednoczone, ale taka Holandia na przykład. Już jak pan myśli? Być, tak. Holandia, myślę, że... No tylko bym nie chciał się rozczarować dźwiękiem. A no i tutaj przechodzimy do meritum, proszę pana. No niestety jest to brzmienie z próby, więc nie będzie to tak pięknie brzmiało, jak pana utwory. Rozumiem. Ale jest pan gotów, tak? Tak. Jest pan gotów, w takim razie został pan ostrzeżony. W takim razie prezentujemy, pewnie jako pierwsi w Polsce, proszę pana. Chyba tak. Zespół Amentius z Warszawy, nagranie z roku 70. Marzenie. Thank you. No wie pan, mogę tylko wyrazić ubolewanie, że jakość nagrania taka nie za bardzo, bo utwór bardzo im przypadł do gustu. Mocarne brzmienie, widać, że tam nikt nie majstrował, żeby ich uczesać i upozować na grzecznych bigbitowców. Ale też ich nikt nie promował, bo wie pan, to się wiązało jedno z drugim. Jeżeli byłyby jakieś nagrania w radiu, występy w telewizji i na jakichś festiwalach, no właśnie. Ludowość wprowadzić albo to, coś. To niby tak dobrze nie brzmieli, podejrzewam. Ale bardzo, bardzo mi się podobało. I wie pan co? Zespół tak myślę, że chciałby wrócić, taki skok do przyszłości wykonać, żeby oni pozbierali te nagrania z tej szpuli. Chcieli pewnie wydać jakąś płytę, promocję z tego zrobić, proszę pana, stronę internetową postawić, żeby no, coś zostało po tym zespole. Tak mi się wydawało po rozmowie z zespołem. A poza tym nie jestem pewien, bo ja nie jestem biegły w tych technicznych wynalazkach, ale są jakieś komputerowo cudaczne metody, żeby to troszeczkę podrasować. No może tak, no może ma pan trochę racji, ale ogólnie jest pan zbudowany. Zdecydowanie tak i ferie dobrze panu zrobiły. Dziękuję, będę częściej wyjeżdżał na ferie w takim dobrze. Razie. Panie Michale, bardzo dziękuję. A jednocześnie znowu zbieg okoliczności, ponieważ my, proszę państwa, nie ustalamy wcześniej, co pan Michał przyniesie, a co ja przyniosę zaraz po jego występie, ale rok zgadza się co do miesiąca. 1970. To, co pan przed chwilą przedstawił i to, co ja przyniosłem. Ten sam rok, tyle że nie w Polsce. I'm a man of 10 feet high. No właśnie, co państwo myślą o tym? Czy ktoś rozpoznał, nie korzystając z tych rozpoznawaczy elektronicznych, utwór What You Want to Know, a cała płyta nosiła tytuł As Your Mind Flies By. Jak to przetłumaczyć, kiedy twoja myśl szybuje, czy gdzieś tam krąży w obłokach. Grupa, która właściwie jest pamiętana ze względu na jeden, jedyny przebój. I ten jedyny przebój nosił tytuł Sympathy i wydawało się, że to początek pięknej kariery, ale po pierwsze zespół nie bardzo celował w hity, jakbyśmy to powiedzieli, no a po drugie ambitnie reprezentował coś, co wówczas nazywało się rockiem progresywnym, no i ta ambicja jest słyszalna. Podobieństwo pewne, z uwagi chyba na eksponowane klawisze, że to tak prokolowato brzmi, no ale to nie wszystko. Ważne jest to, że oni sami komponowali, próbowali tworzyć jakiś własny charakter muzyki. No i ta płyta to był ich drugi album i z tego co wiem, ostatni w tym składzie, a więc zespół Rare Bird, bo pod taką nazwą występowali, no potem już jakoś nie odcisnął swojego piętna. A na tej płycie jest kilka utworów i teraz zastanawiam się, rzeczywiście trochę tej małe oszustwo następuje, bo za chwilę usłyszymy dwa tytuły z tego albumu. Przypominam, 1970 rok. Najpierw będzie piosenka Hammerhead, ale potem będzie utwór, który w sumie nie znalazł się na tej płycie oryginalnie wydanej lata temu, ale jak to wytwórnia często lubi robić, korzystając z dostępnych taśm, dorzucono jeszcze wcześniej nieopublikowaną kompozycję zatytułowaną Red Man. No i taki właśnie zestaw dwóch utworów za chwileczkę państwu przedstawię, ale jeszcze, bo to już będzie ostatnia pozycja w tej godzinie, chciałbym wrócić do korespondencji, którą otrzymuję od słuchaczy. No i bardzo mnie cieszy państwa zainteresowanie działalnością Szpulowca. Cieszy mnie również to, że niektórzy słuchacze próbują, i to z sukcesem, przekonać swoje latorośle, czyli dzieci, i to nawet takie dzieci 4-5-letnie do słuchania tego, co my tu nadajemy. No niech rośnie pokolenie antydiskopolowe, takie, które lubi rocka, bluesa i prawdziwe granie. To tyle mojego obszernego wykładu. Powracamy do grupy Rare Bird. Zapowiedziane przeze mnie dwa utwory przed nami.